شب بخیر کوچولو، به نام خدا، خدای خوب و بزرگ و مهربون، خدای بخشنده. سلام به شما دوستای خوب خودم، آرزو میکنم هر جا که هستین خوب خوب باشین و آماده باشین که یه قصه خوشگل بشنوین. اما یه سوال عزیزای من، شما تا حالا موزه رفتین؟ اصلا میدونین موزه چه جور جاییه ها؟ میدونین؟ بعضی هم نمیدونین. خب اگه نمیدونین بهتره به قصه امشب خوب خوب گوش کنین. باشه؟ اسم قصه‌مون هست شهر زیبا. یکی بود یکی نبود، زیر گنبد کبود، غیر از خدای بزرگ و مهربون هیچکی نبود. یه شب که پدر به خونه اومد، خندید و گفت فردا مرخصی گرفتم. بعد مرخصی گرفتم که 3 روز همه با هم بریم. یه دفعه مریم کوچولو گفت کجا؟ پدر گفت مسافرت. ما میخواییم بریم به یه شهر قشنگ دیگه، میخواییم بریم شیراز. مریم کوچولو گفت وای پدر جون، من قبلا شیراز رفتم؟ پدر گفت بله عزیزم، اون موقع ها شما کوچولو بودی، واسه همینم درست یادت نیست، ولی این دفعه دیگه بزرگ شدی، حالا دیگه همه چی یادت میمونه. مادر گفت پس باید وسایلمون رو آماده بکنیم، بهتر زودتر شروع کنیم. بچه ها فردا شده و موقع رفتن، همه سوار ماشین شدن، یه عالمه با ماشین رفتن و رفتن تا رسیدن به یه شهر خیلی قشنگ. مریم کوچولو پیش خودش گفت اینجا چقدر خوشگله، خوب شد که اومدیم مسافرت. مریم و مادر و پدر تا صبح استراحت کردن و بعد از صبحانه رفتن که شهر رو بگردن. اونا خیلی جاها رفتن، پارک ها رو دیدن، دیگه حافظیه رفتن، سعدیه رفتن، باغ دلگشا رفتن. مریم کوچولو همه اونجاها رو با پدر و مادر دید و یه عالم هم عکس گرفتن. پدر و مادر مریم اونو به یه جای دیگه هم بردن، یه جایی که برای مریم یه خورده عجیب بود. اونجا یه ساختمون بزرگ بود که توش یه عالمه قفسه های شیشه ای گذاشته بودن. توی هر قفسه هم یه چیزایی بود، مثل کوزه، کاسه، لباس، شمشیر و سپر. مریم به پدر گفت ما چرا اومدیم اینجا؟ دیدن اینا چه فایده ای داره؟ پدر گفت دخترم اینجا یه موزه است. توی موزه وسایل قدیمی نگهداری میشه، یعنی وسایلی که آدمایی که قبلن بودن از اونا استفاده میکردن. موزه هر کشوری نشون میده که مردم اون کشور چجوری زندگی میکردن. همینطور ساختمونای قدیمی، مسجدای قدیمی و خلاصه همه جاهای قدیمی. ما هم برای اینکه گذشته خودمونو بشناسیم باید واسه این جاهای قشنگ ارزش قائل بشیم. مریم گفت پدر جون شهر خودمونم موزه داره؟ پدر گفت عزیزم بله که داره. مریم گفت پس چرا نرفتیم موزه شهر خودمونو ببینیم؟ پدر گفت درست میگی دخترم عزیزم، وقتی برگردیم شهرمون حتما یه روز میریم و موزه شهر خودمون رو میبینیم. بچه ها اون روز و فرداش اونا همه جای شهر رو گشتن. آخر سرم رفتن بازار که خرید کنن و واسه دوستاشون سوغاتی بخرن. وقتی اونا برگشتن به شهر خودشون، مریم کوچولو دوستاش مینا و فاطمه رو دید و اون گل سرای قشنگ رو بهشون داد. اونام خیلی خوشحال شدن. مریم و دوستاش اون روز پیش هم موندن و حسابی بازی کردن. خلاصه اونا انقدر بازی کردن که هوا داشت تاریک می شد. مریم شامش رو خورد، دندونای قشنگش رو مسواک زد، به بزرگترهای مهربون شب بخیر گفت و رفت که بخوابه. مریم کوچولو وقتی چشماشو می بست که بخوابه، به این فکر میکرد که کاشکی به یه شهر دیگه هم سفر کنه. بعد چشماشو بست و آروم خوابید. اون تا صبح خواب شهرهای قشنگ رو دید و از این خواب حسابی لذت برد. دوستای عزیزم، کوچولوهای دلبندم، شما بالاخره پی بردین که موزه چه جور جاییه ها؟ یاد گرفتین؟ بله، معمولا هر شهری که شما میرید یه موزه داره، حتما حتما از اونجا دیدن بکنین. یادتون نره ها، عکسم بندازین و خلاصه به یادگار داشته باشین. جای من رو هم خالی بکنین. آره منم مسافرت رو خیلی دوست دارم، اما دیگه نمیشه دیگه، منم پیر شدم، خیلی سخت میتونم از خونه بیام بیرون. فقط میام برای شما قصه میگم عزیزای دلبندم، دوستتون دارم یه عالمه. امیدوارم که خیلی سفر بریم. آره سفر بهتر از خوردنه ها، آدم با چشاش چیزایی قشنگ قشنگ میبینه. خدا نگهدار عزیزای قشنگ خودم.